سوچ یې په دې صورت انشقاق پسې راوړو او نزول کې پس د صورت شمس مخکې زجر ذکر کوم منکرین لا چې لا یومنون نو دې صورت بروج کې وای چې ایمان خو دې سکه خو مقابله کوي ظلمونه کوي په حق پرستو باندې یحاربون او یعاندون دا کوي او دیم داده چه هغی که تخویف ذکر که اخروی او دلت دوار ذکر که اخروی هم دنیاوی اخانو قومنو حلاکت اصحاب الاخدود او بل داو چه تقابل علتا که ذکر که لاخرت پا لحاظ سرا چه من اوتی کتابا و من اوتی کتابا او دلت تقابل پا ادبار دا دنیا سرا ده یو بل سره دشمنی نو صورت بروج کې تخویف دنیاوی ذکر کوي د مجرمانو حال ا مومنانو ته بشارت خصوصي اپ اخر کې بیا د قومونو حال د نورو پوغانی عادیان سمودیان دال او ختمیه په ترغیب د قران باندې او په عظمت د قران بسم الله الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج گواد اسمان خاوند دستورو والیوم الموعود یو غروز چی وعده کل شویدن مخلوق سراج رازی با وشاهد ومشهود او گواد قرآن او گواد توحید قرآن دید پار راغلی چی توحید بیان کی مشاهد نمرات قرآن او مشهود نمرات توحید او یا شاهد نمرات قرآن او دو مشهود نمرات قیامت دی که ثابت شویده کنا او یا دو شاهد نمرات پیغمبر او دو مشهود نمرات قرآن چه داغ بیان کلی خلقو تا کنا اسو کوئی شاهد نمرات روز د جمعه او مشهود عبادت چې خلق حاضر شوی دي لیکن اوله معنا بهتر ده قران او توحید قران او روز د قیامت دا په سبان دي گواهی قتل اصحاب الاخدود چې په لعنت کړی شو خواندان د خندقونو چه خندقونه که نستی و کندی که نستی وی اده ورونو نیڈا ککلی وی او چه کم ده بی حق پرس موحد مندو نگردو بیوتا اگه خندقونه ان ناری چه ده ور دی اخدود سو ان ناری بدل داگی ذات الوقود دیر خشاکوالا اده هم علیا قعود کلا چه دی پاگی باندی ناستو دا مجرمان خلق او ظالمان ناستو او حق پرد دیر آستو اگه که بے ورغرزول نو دا خاص واقعات اشاره کئی چه او ظالم بادشاہ او مشرک او دا اگه او جادوگرو دکه دی خدا ساتی که نخوا وسم اگر بوداشنو بادشاہ تاوی چه سوک داس نوجوانو گو را آقل بالغ چه خو او خیار چه دو تا دا علمو کم پریده مکن ماو پتن لگی ناگو لالکو کو تو دیر او خیارو دیر زہینو اوی عبداللہ ابن تعمیر نومیو ناگو تا وز جادو خو چه اغاو پلاری تنو حالتا یو راہب ناستو طالبان اخبار سکی کاری نو داغو اغا خانقاہ تا ورننو تا نو راہب ناستو اغسر اسلام کلامو شو دیر قدر عزتو اغا تینا تپوسو کنو وی سل راگلی وی علم کو مکنا استاد دی سوک دی نو نور او تاسو نو وی او ته وی چې خیر زمانوم لګ لګ زکا وخه هغه هم کوا ازبات خیر دی یو یو جمله یو یو کلمه خیمه نو چې دوا تاسو خو نو هغه دا په ډول ډیر خو لګیدو حق پرس راهب او موحد انا نو هغه لګ د دنه کلمې ذکرې دعاګانې تن ذکرې تورات اچا تا پته نو او بس یو ورځ دا سوي چې خلق پساو شو په یو لار کې د ځنګل نه سبلار اوتی وا او خلق روډ جام کړو اسوک په ورتلې نشو نو یو یو راهب ورته وی چې دا کاله روزګار کا او دا کلمې وایا نو بزاو خالی او ذهنو لالو چې کلمې وینو او جانوري او تختی د ځنګل ته څوک یې قتل وکړ نو د خلکو دته مخ شو دا د خلکو کې دا کار دی وسخه دته مخ شو بادشاہ له راوستو ته ویدا تا په دې سحر او په جادو دي دا کار وکړو هغه وینا دا خو ماته دا د راهب دغه د دعاګانې کولې نو راهیب خو مخ کې لري کو او بیا د دد لپاره قسمه قسم حربي استعمال کړي فنیش وجلې نو دا ته وی چې یا بادشاہ زما مرګ کې غرض دی زبا ته چلو خیمه ویغه شیلین د براوالی ازب اولانی ما چې په ما گزار کئ نو بوئی چی بسم اللہ رب الغلام بسم اللہ رب الغلام نا رشتیا چی اگر گزارو کو نو علک خوشحید سیو کچی سمر مخلوق را جمع شوئی نو طول بوئی بسم اللہ رب الغلام طول بوئی نو دوئی چو گر دا خو تاگا یوتن تی نخو تاو طول خلق دا سشو پنج پیریان شو نو بیا دا خندقونه کنسته او بس خلق به باقی غورزه اونو لوی و وارا زنانه و نارینه و ماشومان لیکن حدیث که رازی چه غور باقی سوزول نه او مور ازیه و تاو غورزول ماشومی تی مخ که غورزه ناغی چگه کلی چه اندارا چه ایموری ور ترازا زبا گدیر خوش آلی ما ور نشتا دیکن چه دا اگلو کی چگه طولو بیا ور دانگل خواب ادی که ور دری جبی اکلی زی سلاسی شو آبین ناغا ناس خلی طولو سوادو کن کلاچی دی ناس تو پاگی باندی وهم علاما یفعلونا او دی ظالمانو فاغا کار چی کوئی دی حق پرستو دو ممنانو سرا شهود گواو پا دی باندی حاضرو کنا وما نقمو منو هم دی بدنو گن لددین الا ان یؤمنو باللہ العزیز الحمید مگر دا خبرا چی دی ایمان را وڑیو پاغا اللہ باندی چی غالبا استایل شوی دی حقا ذات چی خاص غل ربات چی دا سوانو ددمکو دا او الله پارس باندې حاضر ناظر ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بشکا کسان چې دغه سي zarar ورکی مؤمنانو ناری نو تا او زنا نو تا ثم لم يتوبوا ابي توبه نه باسي دې د پار عذاب د جهنم دې دې د پار عذاب دې سوزون کې بشکا کسان چې ایمان راول عمل کی صالح تدی ده پار جنتو ندی چی بایی ولان دی داغین نیرونا ذالک الفوز الكبیر دا کامیابی دی دیر لوئی این بدش ربک لشدید بیشکا نیول درفستا دیر سخ دی انہو ویبدی ویعید بیشکا غلا پیدا کول کی او بیا جوندی کول کی وہو الغفور الودودو اغا اللہ بخشش کون کے دے محبت کون کے دے خپلو بندیانو سره ذو العرش المجید او مالک داغی عرش دے چلا والی عظمت ورکڑ دے فعال اللی ما یرید کون کے دے اللہ داغی کار چیرا دےو کی حل اتاک حدیث الجنود اے راغلی تاتا قرآن کی خبر دلخ کرو فرعونیان سمودیان چسا چلو شاغی سرخا تسلی دا کنا بلکہ آگا کسان چکا پیران دی استاد دی امتو فی تکذیب دی پڑیر لوی تکذیب کی پرات دی تکذیب دا قرآن کئی دا توحید کئی فاللہ من ورائیم محیط اولا دا دین چار چا پیران احاطه کړی دا د خپل قهر او غضب چې ربک احاطه بالناس یری ګما دا لاره ګرکړي په خپل قبضه او قدرت کې بل هو قران مجید بلکې دا کتاب چې تا نازل شوی دی قران دی ډیر د بزرګي او د عظمت کتاب فی لوح محفوظ هغه تختو کې چې محفوظ دی یعنی په اللہ سره پاگی کتاب کې چوم مل کتاب دے داغین راغست شوید سورہ توارث